roll deep in a Lincoln. Four votes on 100 spokes. We bust through more beavers and top golf coats. We float like butterflies, sting like queen bees. Strapped with AK straight from the Chinese. What the fuck's going on in the D? Bunch of white boys pimping like the KID. And it's all good. I got love for my hockeys. We roll thick, kick ass like donkeys. Anybody fucks with you, I'm gonna rack them. Devil without a cause, I'm going black. Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor. Rádió Café 98.6. Gyertek! Mert ez miért egyébként van ennek értelme? Gyertek hova? Be az álmod volt. Okay, boys, get ready to take me down stratosphere. Hölgyeim és uraim, a média Lugosi Bélái, Laci, Tomi, Vobi, vagy Vobán, teljesen Shatman, szenzációs a hajós, mint showman, sajnálhatod, hogy lemaradsz róla, csoki és egy smiley. Vannak emberek, akik szinkronban hallgatják a TV2-vel együtt a Radio Cafét, és nézik lehalkítva a hajós Andrist, hogy milyen jóképők, aláírom. Abszolút. A körmei, ez a gitáros köröm, ezt én nem vagy szeretem. Vagy csak SMS-ezne? Ilyen nincs, szerintem. Szerintem is hallgatják. A gitáros lakozott körmét, ezt nem szeretem. Lakozó is van? Te gitárosok, van ez a színtelen lak. Nem, az azért van, mert gitároznak. Ilyen stabilizáló lak, tudod, hogy ne törjön el. Tényleg? Megvastag egy persze, akik klasszikus gitároznak, azok szóval rendszeresen lakozzák egy ilyen áttetsző fényű lakkal. A dumáj, az jó, én szeretem. Nagyon nagy dumás a csávó. Például milyen volt Tihanyban, amikor láttuk, az amikor meghökkenve álltunk egy 45 perces... Hajós van a vonalban? Maga hajós? Halló! Halló! Vigyosztok, én válaszolok a kérdésre. Mi volt a kérdés? Valaki föltett valamit? Aha, persze. Mi volt a kérdés? Hívnak titeket. A K és a W? Nem. Hát igen, először az volt, aztán a második, hogy szerintem a este szemesek azok a tirost hallgatják, a pornit az meg tévét. És akkor te hova osztod magad? Veled mi történt? Hát tudod, amikor annyira így taszít már valami, hogy ilyesmi, hogy nem bírsz el szemesek. Kiábrándult vagy? Úgy gondolt, hogy vége van? Ja, kell egy segítőkész. Nem tudtál maradandót alkotni, végül is úgy érzed, kiugrasz az ablakon? Ne, hagyd a srácot, figyelj! Nem is szem, hogy ilyen. Látod a Berlin fölött az eget? Aha. Beszélsz róla? Mi? Nagyon szép film volt, nem? Én untam. Tessék? Én untam. Untad. Untad, mert tényleg probléma van. Hát igen, aztán így az a Peter Falk is megpróbálhat megmenteni, nem? De nem azért elfelejtem, hogy az én problémáimról beszélünk, hanem arról, hogy miért probléma az, hogy nem telefonálnak. Miért mit csinálnak, kicsoda? Miért probléma az, hogy nem telefonálnak? Ki? Mit mondtad, mi? Ezt mondtuk? Hogy egy probléma aha, az... Kérdezitek, hogy aha, hogy miért nem telefonálnak, mert egy biztos nem hallgat titeket senki, és akkor erre betűzött fel bennem az ötlet. Kicsit olyan fialás a hangulat, hogy nem hallgat titeket senki. Szerinted kiálltam ki az étter pusztájába. Szerinted te vagy az egyetlen, aki hallgatsz nem, minket? Nem, ez kizárt dolog, én csak azt mondom, hogy szerintem tárnázott rám. Ez olyan, mint a kontaktban, hogy van-e idegen civilizáció. Szerinted ő egy ízéről beszél? Egy holdról? Hát a Alpha Centauriról, nem? Vannak még ott más hozzád hasonló lények is? Hozzá, akkor én most leírom ezt a panelépületet, ami előttem. Mondd, ez a vegai panelépületet. Hölgyeim és uraim, világpremiér, elsőként egy idegen civilizáció küldötte, leír nekünk egy panelépületet az Alpha Centaurin, egy picit vegyük halkabbra a zenét, hiszen lehet, hogy a NASA is érdekli, gyerekek, a rádiót lehallgatják. Mert ha most mondanám, akkor ez most megint kapcsolódó, akkor mondd el, inkább a macskákról. A vegai macskákról? Aha. Na, milyenek? Hogy milyenek? Nem jó, mert közben most megint kapcsolódik, tehát akkor megint újat kell keresni. És milyenek a vegai csajok? A vegai csajok négy közük van. Akkor milyen? Lehet ott képzelni. És akkor milyen egy vegai aktus? Már egy virágnyelven. Nyolc kezű. Nyolc kezes? Kutya is van? Kutya vegán nincs. Uh-huh. Nincs. Igaz, hogy amit állítanak, hogy egy ilyen ősemberi rajzok alapján, így legalábbis hát a Denikenék azt gondolták, hogy amikor a vegaiak szexelnek, akkor az orgazmust mondjuk egy ilyen emberi kategóriák szerint, hát egy pukizás. Kíséri? Kíséri, egyáltalán. És akkor minél nagyobb ugye az orgazmus, annál nagyobb a puki. Ez nem csak a vegán van így szerintem. Úgy lehetem, hogy a földön. Hát nem tudom, ez egy felvétel, amit olyan egy jelöletlen címzetlen borítékba kaptunk, Bobby, egy polimer VHS-en. Bobby, te vegai vagy? Bobby vegai, képzeld, mert a vegaiak állítólag nem válaszolnak semmilyen kérdésre, az, hogy a Felnőtt kisgyerekek? Te felnőtt kisgyerek vagy? Úgy érzed, vagy megöregedtél? Ez most hozzám szólt. Igen. Téged szólítunk ismét, te egyedülálló holdlakó. Morka Zoltra. Hány évig éltek ti? Igen. Egy fekete-fehér felnőtt kisgyerek, igen. Édes Istenem, egy milyen szép. Neked olyan lelked van, mint egy Gotthard-film. Gondolod? Igen. Nagyon hány évig éltek ti, vegaiak? Hány évig éltek? Vegán? Igen. Hát ez attól függ, hogy mennyit utazunk. És az egész poénnak az ez a lényege, jó, hogy mi ebből annyit értettünk meg ebből a egész metakommunikációból, hogy vegász vagy öreg. Hát igen, ez szerintem is probléma, mert hogy felvezettem valamit, és akkor nem érkezett rá igazán. Micsoda? Nem dugunk? Ilyen SMS-eket küldenek? Az előbb volt az a leg... Ez jó? Nem mondom. Jó. Elképesztő. Ez egy jó, ez ignoráló stílus, csak az a baj, hogy szerintem, hogy... Bravo! Csettinek összejön, ugye, bocsáss meg, arra... Matchmaking történt, bocsáss meg, Csettinek bocsáss meg! Harapj egy nagyot a Szendróból, mert azt hiszem, ez összejött, öregem, megérdemled a kaját. Infra galanti, ahogy a konstancai révkalauzok mondják ott a Dunadeltában. Nem tudunk erre válaszolni, amit földobtál, de azért nagyon köszönjük, hogy telefonáltál. Ez esetleg politikai pályát tudnék ajánlani, vagy ilyen. Jó, azért szerinted valamennyien hallgatják ugye pornépel az SFM-esek között? Biztos. Szuper, akkor már megérte élni, mert én azt gondolom, ha Bobby örül, mindenki csak 100-an hallgatják, az annyi, mint egy zsúfolásig megtelt klubkoncert. Ja, de hát, hogyha ilyen műsorok lennek, akkor az még jó lenne, mert attól függetlenül, hogy valakinek nem tetszik, ez legalább valamilyen. Tehát valamilyen. Nem úgy, mint a napközbeni átlag, vagy valami ilyesmi. Hát igen. De legalább ez be lehet elfáj, hogy nem tetszik, mert hogy valamilyen, de amikor ebbe esett elfájsz, akkor az meg igen. Akkor nagyon igen, meg az, hogy szűrten veszik fel a telefont napközben. Tudtad? Aha, igen, igen. De az hát nagyon nagyon jó. Tévét néznek, tehát szerintem az más kategória, nem? Fék. Célcsoportra terveznek szerintem, csávó. Igen. Hát 58-kor lesz egy reklám, meghallgatjuk, hogy ki tette erre a mezőre a nagy-nagy média ruletben. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, és hallgatod rádik fét. Köszönjük szal! 243385, mondd el, ha fáj, 06-39-98-98. Mi a K és mi a W az amerikai rádiókban? Írd le, hogyha Csetivel akarsz személyesen találkozni, mint ahogy tette ezt az a fiatal hölgy is, aki... Az hát, egyszerű igen, direkt módon tette fel a kérdést, szerintem játszunk nekik egy dalt így hangulatképpen. Meg ha már így szóba került a Berlin fölött az ég, Wim Wenders-től, akkor ez a buskomor fiú talán ott tört fel először igazán. De nem annyira fontos a Nick Cave, legalábbis az én életemet, Tommy. Kérem, az utolsó szójogán fejezd el a koponya lékelő pálcát Nicken. Néhány keresetlen szóval a frankfurti és hát Németországon eltelt a téveidől. Nick igazából a hippi életnek azt a... Wenders, figyelj! Nick a hippi életnek azt a rétegét képviseli, amely egy kicsit kívül esik. Ahova már ember nem jár. Nem, tényleg egy kicsit kívül esik ezen a rockos virággyerek életformán, de érdeklődéssel és tényleg elismeréssel szemléljük Nick munkásságát. Megmondom miért. Tehát ez a darkos alter. Ez a kapcsolatban van itt a Schlager Féban egy kérdésem hozzád, mint rock esztétához, hogy ha egy ilyen sajátos ilyen megfeleltetést játszanak, Nick virága mi lenne? Nick virága? Hát figyelj, a virágok között Nick talán egy... Fekete tulipán. Fekete rózsa, én azt fekete mondom. Rózsa, fekete igen. Rózsa. Ha Nick cipő lenne, mi lenne? Hát ha Nick cipő lenne, akkor nagyon hegyesorú, de ez a lapos talpú cizma lenne. Legvégül, ha nem nagyon veszkó, remekbe teszem fel a kérdést, ha Nick nő lenne, akkor ki lenne? Ez nagyon érdekes kérdés. Szerintem, ha Nick nő lenne, akkor hogy hívják azt a nőt, aki ezeket a magyar dalokat énekli? Szkon Zsuzsa. Nem, hanem magyar dalok, de ilyen pop számokban, modern számokban. Sebestyén Márta? Az. A magyar Sebestyén Márta lenne Nick Cave, ha nő lenne. Ügyesen, Tamás. Tamást hallottuk itt a Café Hyde Park cornerjében, itt a HSZ-ben a egykori most műsor második kiadásban. Telefonszámunk szokásos, ismeritek? 2-4-3-4-5. Hogy megismétlem, hogy mindenki, csak egy nagyon 30-5. Küldöm ezt a dalt azoknak, akik szerették következni egy személyes kedvencem. Nick Cave után. Diszkó. Gyerekek villognak a fölnek. Mindenki megy aludni, gyerekek, de előtte még egy kis bugi. Már nem tudtam, mit kezdjek a vendéghajjal ezzel a kis csillogó diszkogombbel a fejemet. Így van, gyerekek. Pörgessük meg, táncoljunk. Hitre mint zsírület. We'll be right back. reklám van, minden van. Az agyamra megy ez a sok tarifa. Kettő kocsam a kártyát, este 7-kor megint, ezzel hívom a kicsiéket, ezzel meg a hétvégén telefonálok. Állandóan cserélgettem kell a szimeket. Érted? Különben kijebb vagyok a lébe. Idegesítő félmegoldások. A Vitamax Jokerrel jobban jársz, mert mindent megkapsz egyben. 18 forintos SMS, pénteki szuperkedvezmény, 18 forintos éjszakai percdíj, csúcsidő csak kettőig, és még sorolhatnánk. Vásárolj egy Vitamax Joker SIM-kártyát, és próbáld ki 7 napig. Ha nem jön be, hozd vissza, és visszakapod az árát. Köszönjük a támogatást! A Rádió Café 98.6. Jaj, nem már. Köszönjük, kedves vendégeink! Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Hangon. A kes csákesz, igazi vadészaki nős, oszlóban minden itt a völtnek, igazi tőzsbicskása ő, a mellette leszurkálva, jelen, hogy szeretik a tőt. Nem érdeknél minden segből vér jön, úgyis minden lukat betömő. A kes csákesz, undorító. A kes csákesz, a viselkedése forma botó. De ezt a izét, ezt hogy lehet izébe? Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Egy bitang jó felszédületes jambi, ismerjük el. Cukrászába melózik délelőtt, ördög ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszed egy bomba nőt, és ledici a közelít bárba őt. Odaül a dobhoz, és már szól a jazz, tudni, hogy a szádból világsztár lett. Csak úgy szólatják az isteni Rudi. Szájában nem digott a rágó gumi. Legyen swing vagy boogie vagy mambo, lát neki mindegy, bármik lazán kirát. Villámkezű domos és magány lesz kisrát. Cukrászában hatalmas a forgalom, Rudiban felbuzog a szorgalom. Jobb kezébe szambát jár a habverő, bal a fagyladot méri ő. Keveri a csúdafényi krémeket, miközben lábába hozza a négyeket. S este mikor újra a dobhoz ül, az összes jambesztázra bendül. Ha rákezdi az isteni Rudi, wow, mindenki tudja, hogy remek lesz a buli. Virtuóz a dobon is szellemes, az összes csaj belé szerelmes. Rudi egy napon még multimilliómos lesz. Lesz a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! neki, hogy milliomos lesz, ha ilyen jól veri. A cukrászába jár az út a gyakorolni, olyankor reggel szól a bugi-bugi. Dobol a tepsi a fazekakon, és egy vendég se vette még zokon. A múltkor is a környék harsogott, és a népség a ritmusra bezongott. Ha rákezdi az isteni Rudi, biztos nem fogsz közben aludni. Lehet tiszta, hogy rock and roll imádat, ő megmutatja majd a világnak, hogy hogy cifráz egy igazi cukrát. Ezt a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! Wow, megrázza az isteni Rudi, százszor jobban szól a tutti frutti. Kevesen forog a kám, ő még arra is rázott lát. Biztos fogsz még róla hallani, szakszik a mintát, a dobszerkó vett. Multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos. Ó, egy, két, há, négy, a multimilliómos a jazzdobos. Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ez... Jó, persze, persze, jó. 243385 HSZ2. Klasszik. Klasszik. 0639986986. 24, azt már mondtad? Rádió Café, kukasz, rádiókafé.hu. Nem figyeltem, bocs. Bocs. Odaki még mindig nagyon meleg, és egy... Mint hogyha valaki púzott volna, nem mondom. Azért nyit ajtót. Kicsit kiszellőztetek, nem? Bobi, te voltál? Haló? Haló, te ki vagy? Telefonáló. Itt vagytok, haló. Szervusz, édes arany szívem. Miért telefonálsz? Hát csak azért telefonálok, mert az én legjobb barátnőmnek születésnapja lesz hamarosan. Hanyadik? A 18. Vegai vagyok, elélveztem. Reflokni. Szóval szeretnék Andinak nagyon sok boldog születésnapot kívánni, és hát ennyi voltam körülbelül, és még hát annyit, ennyi. A múlt hét előtti héten betelefonáltam. Te hány éves vagy? Én 19. Édes Istenem, és én mentem síelni a múlt héten, és Flóra vagyok egyébként. Flóra, aki síel. Te vagy a síelős, és mi volt? Nagyon jó volt. Nagyon. Hát így nagyon jó volt, szóval nagyon. És holnap megint megyek síelni. Szuper vagy! Vételes, így ló vagy. Nézem, urai, magyar napokra? Nem, most nem, most Innerkrempbe fogunk menni. Hova? Hova? Innerkremp. Ausztria? Igen. Adok a gyereknek egy kis pálinkás kenyeret. Ne, néztétek. Bobi, egyél. Bobi, na, jó, ugye még egy finom. Pálinkát, mindig kukizik. Ajaj. Na jó. Robi hány éves? Nagyon Robi, pici. Hát ilyen 8 és 86 hónap között van. Na, de komolyan. Hát mondok, komolyan mondom. Hát Robi, hány éves vagy? Érted? Mennyi? Reakcióiba ki tudod számolni nagyjából hány éves? Jó van, akkor örökbe fogadható kategória, nem? Robi, szeretnéd, hogyha Flóra? Nem. Nem szeretné, Bobi. Hát sajnos úgy látszik, hogy Bobi nem vevő ezekre. Nagyon kis értődéken kisgyerek. Mi? Na, nézd, Bobi. Bobika. Néni, nagyon-nagyon szeret téged. Bobi. Bobi, nyugodj le. Nem. Szeretnéd, hogyha nálunk maradhatnál? Ilyen három férfi egy mózes kosárszerűen? Szeretnéd, Bobika? Kut. Na, kérsz még egy kis kanalas orvosságot? Meg egy kis ricinus olajat. Ez kinek a hangja igazából? Ki ez a Bobi, hát... De Bobby. Kinek a babája? Bobby, baba? Szeretnél itt maradni a három papával, a két valódival, meg az egy robottal? Ne nyafogj! Bobby! Jó van, srácok! Beleköpök a sárgarépa pürétbe. Szervusz, kisim Flórám, siejjél nagyon jól! Nagyon vigyázzál, hogy nehogy a sífutó tartást tudod, az a moziba és a két fiú partnerre jobbodon meg a balzon is. Tojásülés, az a fontos. Tojásülés. Mi ez a tojásülés? Hát amikor a lesiklók így jönnek lefelé, és így bepucsítanak, az a tojásülés. Az a tojásülés. Ugye, Bobi? Azért felnőtt kisgyerekhez. Igen, mert a Robi az megnyerte a tavalyi szezonban a Murai Magyar Napokon a Snowboard Gyermek Magyar Kupát. A Kiskupát. Közismert a nevén a Kiskupát. Szevasz, Ingvar Stenmark vagyok. Halló, mondjad, 243385. Halló. Ezerfejű Cézár. Nagyon örülök, hogy láttátok az Elkássákás című. Szuper vagy! Zenekar tagja? Mi is örül neki? Kijött egy kis vér a fülemből. Ajaj. Kezelni kell. Megettem egy tálszart. Klasszik. Ti mondtátok, hogy legyen. Bunkomágnes gyerekek. Igen. Elfedeztem három új nyelvet. Igen. Melyik hármat? Mi a másik? Kunyószarpicsávés. Hú, geci. Nem, Bobi, igen, igazad van. Igazad van, ez nem vállalható. Hát ne beszélj csúnyán a gyerek előtt. A patfosza. Leváltott a komputer. Igen. Na, ezek a hallgatók. Ezek merre vándorolnak majd el? Nem tudom, hogy nincs nekik tévéműsor. Bevezetjük a hallgató terort. Amikor visszadobjuk a bunkómágnest. Igen, amikor útjára indítjuk egy ilyen lengő, nagy ilyen romboló tekegolyóként az itit, meg a Tibillavot a városban. Az hogy fedezze föl, lesz. Menjen utána ilyen find them and kill them. Igen, move them. Parancsal indítjuk el őket. Halló! Cukrász! Cukrász! Cukrász vagyok, szeretlek! Bobi, akarod? Én is szeretlek, Bonyi. Szervusz, Szevasz, Cukkerman! Szevasztok! Mi van, öregem? Akartam, hogy tudjátok, hogy én mindig hallgatlak azért benneteket, még ha nem is szólok bele mostanában, hogy Cseti a múltkor mondta, hogy nem kell nekem mindig telefonálni, és megnyugodtam. Jó, akkor jó, szólt édes neked? Édes a gyerek! Rendes tőle, hogy így szólt. Jó, fókát fogunk még behozni az adásba, hogy hallgassák egy kicsit többen a jövő héten. És nekem is nagyon hiányzik az a két genyóláda. Párizsi meg a pávó. Semmi közünk. Semmi közünk a halálukhoz. Hát én is nyakon vágok benneteket, ha kiderül, hogy a lelketeken fáradok. Semmi közünk hozzá. Beletalpolok a hátatokba. Lehet. Lehet. Szikla kemény vagy. Lehet. Radikafé.hu. Biztos. Lesz képregény velük. Na jó, akkor szevasztok. Szevasz öregem. Szervusz, szervusz, elképesztő egyébként, hogy a kisipar az mennyire a hátunk mögött áll, nem? Igen, fölé lett a tényleg a csatorna. Igen, borzasztó. És most jönnek a protesttelefonok, záporoznak. Valószínűleg Fejér megyéből is beakadt valaki, nem Gábor? Nem Bolod? Tudjuk. Ez a csáva, ez a csúnya beszédű, ez, igen, ez már bocsánat, megismered a hangját? Igen, mert mindig ugyanazt mondja. Értem. Nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy költözünk, és az új házunkban tényleg kijelzi a telefont. Igen, kérdő, hát engem a kolléganőm mindig úgy ötözöl, hogy hello Laci. Persze. Hello Laci, mi a helyzet az észak-magyarországi porszívó értékesítéssel? Persze, kiírja a központba. Én ott vagyok bent. És akkor elindul a hallgatófilterezés szerintem. Szerintem is. Ugye? Meg lesznek Cseti, a számok. Képesnek tartod magad arra, hogy megírd ezt a szoftvert? A robot válaszolt, igen. De ezt a csávot megszerettem. Igen? Szimpatikus. Hát akkor dumálj te vele. Addig hallgassunk zenét. Itt tudom, hallgassunk zenét, igen. Ez jó lesz? Hát ez maga Brian Zetzer a Stray Cats-ből. Komolyan? És milyen szám színe a cibarátom? Ráz a ház! Ráz a ház! FM 96. Knocking at a house is a rockin' on. WMBC. Gól, azt írta valaki, gól, de gól, ki? Gól. Ki? Raúl Gózárez. Raúl Madrid és Raúl Gózárez. És a játékos fejéről a bőr a hálóba pöccent azoknak, akik meg akarják nézni 22:45-kor a meccset, és azoknak, akik már látták, vagy nézik most éppen, nem mondjuk meg az eredményt, hiszen egyrészt igazából nem nagyon tudjuk. Tudunk kósza a szóbeszédeket, azt tudjuk, hogy a zebrák 2-2-re állnak Torinóban a Deportivo La Coruña. Egész pontosan ez az utolsó információnk, ami azért már jó pár perccel ezelőtt volt, és hát gólzáporos mérkőzésnek tűnik. Igen, de ha kikapnak, arra is megvan az erkölcsi győzelmes magyarázat, hogy az Alessandro Del Piero nem játszik. Nem játszik, Olaszország legtöbbet kereső futballistája, olvastam a weben. Istenem. Az internet nem ülnek hát? Alex. Alex keresi legtöbbet? Imádom Alexet. A Latinak egy furcsa vonzódása van Alessandrohoz egyébként, ezt valóban megfigyeltem. Igen. Tudtad, hogy például Tottit kiállították tegnap? Igen, Totti ez egy bunkó paraszt szerintem így. Én bírom. Nagyon szép. A Rómának nem láttad a meccset? Olyan az idegenbeli meze. Róbeti kappa, fekete. Tapsoljuk meg. Azt tapsoljuk meg. Róbeti kappa. Fekete floreszkálom a gyereket. Halló. Halló. Halló. Halló, halló. Halló, halló. Mi van, öreg? Jön a break. Cékla vagyok. Kicsoda vagy? Cékla vagyok. Cékla. Szervusz, Cékla. És csak azt akarom mondani, hogy most már ti is, vagy ti is, most már én is hallgatlak titeket. Mi, mikor nem hallgattál? Úgy, ahogy kinek szól. És a másik, amit akarok mondani, hogy nekem is hiányzik Pávó és Párizsi még hozzá nagyon. Mi? És én voltam az első levélírótok. Milyen? Az első levélírónk? Igen. És eddig miért nem hallgattad? Két mikor? Éve, három éve, x éve. És mit írtál? Nem emlékszem. Rózsaszín papíron volt, és nagyon... Jézus! Emlékszed? Én nem emlékszem. Mind a, nekem megvan mind a mai napig. Eltetted? Téli estéken. Megmondom őszintén, hát sokat segít, sokszor kisegített engem a nagy mélypontjaim. Na, köszönöm szépen, köszi, köszi. De miért, mi volt az? Gondolom is, hogy igaz. Befújtad, ugye? Be. Mivel? Valami csillámpóra biztos. Hát meg, hogy parfümmel befújtad-e.